beznadziejny już mam. Mój chłopak jest zawsze ten sam. Oczy jego są szaro-beżowe i włosy ma na jeża strzyżone. I jego kocham i on jest zawsze taki sam. Jest zawsze taki sam. Jest zawsze taki sam. Jest zawsze taki sam. Ja mam niebieskie, nieodżałowana Wanda Warska o oczach niebiesko-zielonych. Utwór, który znajdą Państwo na albumie Polska Nostalgia, na takiej jubileuszowej kolekcji płyt z okazji 90-lecia Polskiego Radia. Piosenki, które przetrwały próbę czasu, piosenki, które zostały utrwalone w studiach i na taśmach Polskiego Radia, no i między innymi ten właśnie o wyjątkowych oczach. Dzisiaj w Trójce nie zapominamy o wyjątkowych polskich artystach. No właśnie, a jak to by było mieć znowu 18 lat? Odpowiedź zna na pewno Irena Santor. Osiemnaście lat i kilkadziesiąt dni, to widzieć stary świat jak wielki plac do gry. Ach, jak to trudno, trudno tak mieć te chude osiemnaście lat i ruszać w świat trudny tak, mieć nazbyt wiele rąk i parę chudych nóg, przeciskać się przez tłok, przewracać się o próg. Ach, jak to trudno, trudno jak mieć na wiosnę tyle. Rozmowie głupstwa pleść lub nie mieć żadnych wad i milczeć w kącie gdzieś. Ach, każdy w końcu zacznie śnić, żeby już dorosłym wreszcie być. Bo trudno tak mieć zawsze osiemnaście lat, bo to trudno tak, bo to trudno tak, bo to trudno tak. Mieć 18 lat i kilkadziesiąt dni, to widzieć stary świat. No tak, 18 lat, piękny wiek. No tak swoją drogą Irena Santor brzmi zjawiskowo w każdej wersji. W takiej skrojonej przez projekt Skarby myślę, że również. Muzyka. ciepłym sercu dzięki szkwały i okupia. Proszę, zaczynamy. No oczywiście, że zaczynamy. Cudowny głos Ireny Santori, połączenie muzyki skarbów, chciałoby się powiedzieć. To skarb, zresztą dźwięki skarbów to efekt miłości do Warszawy, czyli też cytaty zaczerpnięte od Mieczysława Foga, od Tadeusza Faliszewskiego, ale również z fragmentów ze studia eksperymentalnego Polskiego Radia. No właśnie, jak widać, albo jak słychać, skarby to też wyjątkowe głosy, takie jak chociażby Irena Santor. 22 minuty po godzinie 5, tu trójka. Państwo nie śpią, państwo piszą. Pani Dorota napisała, że jeszcze nic nie widać. Taka mgła, ale już słychać. No i to nas niezmiernie cieszy. No to ja tylko przypomnę, że dzisiaj wyjątkowy dzień, wyjątkowe dźwięki. No i przez najbliższą godzinę w programie trzecim budzimy się po polsku. Tatiana, Tatiana, tarczą i bramą i ostatnią ucieczką, przenoszona z modlitwy do modlitwy, oszukiwana, która była bardziej wiarą kupców, która przenosiła góry, sensowna tylko w godzinę śmierci, z którą się urodziłem, ale której nikt nie mógł zachować przy życiu. Tarcza i kurtyna, tarcza i kurtyna, tarcza i kurtyna, która nie była nigdy odpowiedzią, lecz tylko pytaniem, która nie była nigdy odpowiedzią, lecz tylko pytaniem, która nie była nigdy odpowiedzią. Załucha w programie trzecim. Dźwięki z roku 73. W programie trzecim tradycyjnie już zrywamy świąteczną kartkę z kalendarza. No i kalendarz dzisiaj pokazuje takie imiona. Anastazja, Alicja, Bartłomiej, Jan, Jozafat, Maciej, Marcin, Maryna i Teodor. To przy okazji takie trójkowe życzenia przesyłamy w Państwa stronę. No i przesyłamy też małą zachętę do rozgrzewki. I taką zachętę do niepodległościowego biegu. Pada, pada, pada, pada. nam ze swojego debiutanckiego albumu z roku 81. Biegnij razem ze mną. Brzmi jak zachęta, prawda? A może ktoś z Państwa już po porannej rozgrzewce? Jeżeli nie, no to teraz będzie szansa na to, by się nieco zrewanżować. Biegnij razem ze mną w programie trzecim, teraz w wersji skrojonej przez Ralfa Kamińskiego. razem ze mną. No nie mogę sobie odmówić, tak napisała pani Alina. No właśnie, niektórzy może z Państwa już po porannej rozgrzewce, a jeżeli nie, no to jeszcze będzie chyba czas, żeby to zrobić. Ralf Kamiński z wyjątkowej wersji, z wyjątkowej płyty Kora. Ralf, który sięgnął po dotychczasową twórczość Kory, no i przepuścił ją przez taki filtr intymności. Wyjątkowy dzień, wyjątkowe dźwięki. Dzisiaj w świątecznej odsłonie audycji Trójka Budzi gramy tylko po polsku. Poprawiamy sobie nastroje najlepiej czyimś kosztem. Depczemy ostrymi obcasami, nie wiadomo czego, szukamy złotego i bardziej złotego niż jest. Człowiek to ty, ty.

Martyna Jakubowicz, natomiast autorem tekstu był jej ówczesny mąż Andrzej. Zdaniem Jakubowicza do napisania tekstu skłoniła go podobna do przedstawionej w piosence sytuacja, która miała miejsce właśnie latem roku 80. W domach z betonu nie ma wolnej miłości w Trójce. No ale chyba tego państwu zbytnio przypominać nie trzeba. No to teraz może pani Kalina? Przypadkiem gdzieś ujrzałam cię i mów co chcesz, zmieniłeś się. Wtedy mniej lat, podarty płaszcz na sobie miałeś. Nie martwił cię pieniędzy brak, umiałeś żyć od byle jak. A dziś już nie, dziś już nie tak, dziś wyładniałeś. Umiesz giąć kark do ziemi aż wiesz, kto ci płaci. Z uśmiechem tak przez długi czas potrafisz stać. Nie włóczysz się od byle gdzie, bo masz przyjaciół. I wreszcie wiesz, że trzeba się ich bać. Na obiad nie, piwko i chleb. Masz własny dom, jak król w nim jesz, do grosza grosz. Powoli tak wracasz w dobrobyt. Nie to, co masz, wystarczy ci, zmieniłeś się. Zmieniłeś się. Bardzo ci ładnie z tym. Bardzo ci ładnie z poważnie, prawda? No właśnie, Kalina Jędrusik z jednego z albumów Polska Nostalgia. Takiego albumu, który znalazł się w takiej specjalnej kolekcji płyt z okazji 90-lecia Polskiego Radia. Ci z państwa, którzy mają ten album, wiedzą, że do tej płyty dołączona jest 72-stronicowa książeczka, z której można dowiedzieć się, jak te kompozycje powstawały, kto je napisał, no i jaki był status ówczesnych gwiazd estrady. Wyjątkowa płyta, wyjątkowy zbiór